حذر کن از دم سرد رقیب ای نو گل خندان، که از باد خزان آفت رسد گلهای رعنا را. دلا تا میتوان امروز فرصت را غنیمت دان، که در عالم نمیداند کسی احوال فردا را. Thank you. اما نمی خواهم که جان گویم تو را، خواهم از جان خوشتری باشد که آن گویم تو را. من چه گویم کانچنان باشد که حد حسن توست، هم تو خود فرما که چونی تا چنان گویم تو را. خواهم که باشم با تو در گفت و شنود، یک سخنگر بشنوم صد داستان گویم تو را. قصه دشوار خود پیش تو گفتن مشکل است، مشکلی دارم نمیدانم چسان گویم تو را. Thank you. خدا حبیب من Thank you. شبنم بود ریزان وقت صبح از برگ گل گل ز شرمت گل ز شرمت برخواست آب روی خیش همراه باد سوار به فرست همراه باد